Prowadzą one do eskalacji konfliktu i zagrażają nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale również innym sojusznikom, napisał Rex Tillerson. Dodał, że potrzebne są ogólnoświatowe działania, które powstrzymają globalne zagrożenie, jakie stwarza Korea Północna. Dziś na temat ostatnich działań Pjongjangu będzie debatowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z dzisiejszej pogody będzie zadowolona i frakcja chmur, i frakcja deszczu, i frakcja słońca, a nawet frakcja burzy nie będzie mogła narzekać. Wszystkie te atrakcje pan synoptyk dziś wyliczył, wypisał i zapowiada. Ale począwszy od pierwszego zdania trzeba jeszcze dodać, że z zachodu napływa chłodne, polarno-morskie powietrze, co jednak nie skutkuje jakimś gwałtownym obniżeniem temperatury, a wręcz przeciwnie. W Krakowie dziś 24 stopnie, a to, o ile dobrze pamiętam, stopień więcej niż wczoraj, no to znaczy, że idzie ocieplenie. Pomału. No, w żółwim tempie, ale o żółwiach jeszcze dziś też będzie. 23 stopnie w Bielsku, Białej, Tarnowie i Rzeszowie, 22 w Opolu, Wrocławiu i Katowicach, 21 stopni w Kielcach, Lublinie i Częstochowie, 20 w Gorzowie, Wielkopolskim, Radomiu i Szczecinie. I tych miast, które jeszcze w swojej temperaturze mają z przodu jedynkę, jest coraz mniej. Ale są wśród nich Warszawa, Łódź, Suwałki, tu stopni 19, Trójmiasto, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz Toruń, Bydgoszcz, Solidarnie, 18, a w Koszalinie stopni 17. No i jeszcze słowo o ciśnieniu, które też nieznacznie, ale wzrośnie. W południe Warszawie 1005 hektopaskali. No i dwa słowa o wietrze. Będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a nad morzem, jak zwykle, porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Uwaga rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną wszystko o urlopach rodzicielskich. Komu przysługuje urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy? Jak rodzice mogą dzielić się urlopem? Kto dostanie zasiłek macierzyński? Czy można pracować w trakcie urlopu? Książka Urlopy Rodzicielskie dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm

od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Audycja poranna. Już za chwilę powiemy Państwu, o czym dziś do 9 będziemy mogli rozmawiać, dyskutować. No i myślę, że ten temat Państwa bardzo zainteresuje, ale zdradzimy wszystkie szczegóły za 3 minuty i 14 sekund. Oczywiście, to trochę złudne, że wszyscy śpią, Warszawa pusta, ale Kraków nie śpi. Pani Agnieszka już wstała. Dziękujemy za meldunki. Słoneczne Katowice też widzę. Bardzo dobrze. W Warszawie dzisiaj też słońce. Zapraszamy do Trójki. Przynajmniej na razie. O czym dziś porozmawiamy? No, patrząc na popularne portale społecznościowe, po prezentowanych zdjęciach widać, jak ważne w naszym życiu są nasze zwierzęta. Nasi czworonożni, pupile, przyjaciele. No a czas urlopów rozpoczął się. Czasy, do których, właściwie miejsca, do których można już wziąć swoje czworonogi na urlop, ta lista się powiększa z roku na rok. No i rzeczywiście, nawet jeśli można, jeśli chciałoby się zainteresować swojego zwierzaka, czy rzemiosłem, czy przemysłem, i tutaj już Polska daje radę. Są to muzea, są to zamki w Polsce, na przykład Huta Szkła, do której można z psem wejść. Są takie miejsca, w których pies jest w ogóle bezpłatnie, a są takie miejsca, gdzie jest traktowany jako turysta. I o tych miejscach opowiemy dziś do godziny 9. Od razu apeluję, jeśli mają Państwo swoje propozycje albo doświadczenia, proszę jak najszybciej do nas napisać, zadzwonić i nam opowiedzieć. Aha, miałem ogłosić, że mamy winnego. Codzienne okrzyki przerażenia dochodzące z łazienki po kontakcie z wagą są konsekwencją pracy Newtona. Właśnie. To nie Filip Jaszlar, który pojawi się przed 7, a pan Izaak. Jemu zawdzięczamy to, co dzieje się, kiedy stoimy na wadze. Trudno. Tak bywa. Mamy winnego, ale mamy też obawy. Mam poważną obawę, czy gdyby na przykład na Ziemię ściągnąć tak po prostu bakterie z innych globów, czy za chwilkę by się nie okazało, że one sobie w tym środowisku radzą dużo lepiej niż u siebie, bo tu nie mają wrogów i za chwilę bylibyśmy ofiarami tego eksperymentu naukowego. O bakteriach ze wszechświata dr Tomasz Rożek opowie po godzinie 7, a przed 9 w naszym nowym stałym cyklu Czytam kolejna znana postać opowie o swojej ulubionej książce. Podejrzewam, że ta postać znana i pewnie za chwilę po głosie Państwo rozpoznają, kto zacz. Miała ogromny problem, by wybrać tę jedną, jedyną książkę. A zaglądamy na półki, na podłogi, gdzie tam znane postaci książki trzymają. Właściwie dla książek mam osobny domek. Bardzo dobrze. I do domku zapukamy, panie profesorze. Oj, miałem nie zdradzać. Przed 9:00 więcej szczegółów na ten temat. 23,5 minuty po 6:00. To jest audycja poranna w Trójce. To do. Bardzo poranny utwór, prawda? Queens of the Stone Age. 27 minut po godzinie 6. Na Mysz w klimacie wakacyjnym, dziś o zwierzętach. Cała rodzina jedzie na wakacje. Cała, czyli kot, pies, chomik i legwan też. Czemu nie? Transport pupila to akurat najmniejszy problem, bo na rynku jest mnóstwo nosideł i szelek, w których bezpiecznie dowieziemy czworonoga. Ale czy na pewno w miejscu, dokąd jedziemy, będzie on, ono, ona mile widziane? Z psem kłopot jest chyba najmniejszy. Wydaje mi się, że one też nas rozpoznają. Rozpoznają nasz głos, kiedy przychodzimy z jedzeniem, czy z próbą kontaktu, pieszczotami, zabawą. One od razu się ożywiają, więc myślę, że mogą też tęsknić. Ale pająki chyba nie tęsknią za właścicielami. Są zwierzęta egzotyczne, którymi nie do końca dużo się należy zajmować, czyli są to pajęczaki i owady. Paweł Tchoma z Centrum Zwierząt Egzotycznych. Tutaj to może na pewno sobie pozwoli, żeby je nawet na tydzień zostawić same jakby sobie. Pająkowi dajemy przed wyjazdem jedzenie, podlewamy wiadomo podłoże, żeby było w miarę wilgotne. Dajemy terrarium do ciemnego miejsca, czy takiego, w którym nie ma za dużo nasłonecznienia, czy bezpośredniego słońca. I możemy być pewni, że jak za tydzień przyjedziemy, to nic się absolutnie nie stanie z takim zwierzęciem. A nawet można powiedzieć, że do 2 tygodni nie powinno nic się stać. Nie wiem, na ile to przywiązanie przejawia się w tęsknocie, bo to, że psy i koty tęsknią, to wiem na pewno. Zoopsycholog Antonina Kondrasiuk przypomina, że właściwie właściciele mniejszych zwierząt, z nimi to jest mniejszy kłopot. Ze zwierzętami, nie właścicielami, chomik czy szenszyla też mogą wyrażać swoje uczucia, a pies czy kot na pewno tęsknią za właścicielem, kiedy ten wyjeżdża. No to co zrobić? Dokąd zabrać? Gdzie można już wstąpić z czworonogiem po drodze? O tym wszystkim powiemy po 7.30, ale już czekamy na Państwa telefony 227 albo 71335. Można także SMS-em napisać albo maila wysłać ranek@polskiradio.pl. Bo zwierzęta tęsknią. Warto o nie zadbać. A nie wiem, jak jest ze szczurami. Ale też chyba tęsknią. Chyba szczura to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stopić cały rozszochany. Szumi szczura i szereści obda szczura ściany pieści, kto to się górę ziemię, szczurze plebie, szczurze plebie. Nogi, nogi, setki, nóg, tu, nogi, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, nogi, nogi, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, nogi, nogi, tu, nogi, nogi, setki, nóg. Szczury tłoczą się w piwnicach, najspokojna okolica. Miasto ginie, miasto ginie, pierwszy szczur jest już na linie. Wyloty na ścina głowy. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, piąty, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, piąty, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, piąty, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, piąty, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg. Tu, piąty, tu, tu. Oddech szczura ma nam w audycji porannej. 6.30 minęła pół minuty temu. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Będzie ponowne wezwanie dla Donalda Tuska w jednym ze śledztw smoleńskich. Przesłuchanie byłego premiera zapowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Szef Rady Europejskiej wezwanie dostał na dziś, ale poinformował, że ze względu na inne obowiązki nie pojawi się w prokuraturze. Minister Zbigniew Ziobro potwierdza, że śledczy wyznaczą inny termin przesłuchania. Prokuratura ponownie podejmie starania, aby ustalić termin dogodny dla pana przewodniczącego Donalda Tuska, tak by mógł stawić się i żeby postępowanie zyskało ważne informacje, których jest on posiadaczem. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Chodzi o nieprawidłowości przy sekcjach ofiar katastrofy. Kilka tysięcy policjantów będzie zabezpieczało wizytę Donalda Trumpa i towarzyszące jej wydarzenia. Wieczorem amerykański prezydent wyląduje w Warszawie, a jutro weźmie udział m.in. w szczycie Trójmorza. Najbliższe otoczenie prezydentów będą ochraniali poza policjantami funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Rzecznik Stołecznej Policji Sylwester Marczak podkreśla, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo w stolicy, nic się nie zmieni. Również mamy policjantów, którzy będą cały czas dbać o bezpieczeństwo w poszczególnych dzielnicach. Nie będzie to miało żadnego wpływu na to, żeby nasze poczucie bezpieczeństwa mogło być obniżone nawet w minimalnym stopniu. A mieszkańcy Warszawy muszą być przygotowani na utrudnienia. W centrum zmieniona będzie organizacja ruchu. Część ulic będzie czasowo zamykana podczas przejazdów zagranicznych delegacji. Inaczej kursować będą autobusy. Nowy francuski rząd otrzymał wotum zaufania. Gabinet premiera Edouarda Philippe'a poparło 370 deputowanych, 67 głosowało przeciw, 129 wstrzymało się od głosu. Partia prezydenta Macrona La République en Marche ma w parlamencie większość absolutną. Jak pisze Le Figaro, podczas udzielenia rządowi wotum zaufania głosowało najmniej deputowanych od 1959 roku. Rekordowa była jednak liczba posłów, którzy wstrzymali się od głosu. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. O tym, jak co prawda w wyludnionej o poranku, ale jednak silnie strzeżonej i mocno skomplikowanej w Warszawie się poruszać, opowiemy już za chwilę w audycji porannej. A my już wiemy, że porywisty wiatr zakwaterował się w te wakacje na polskim wybrzeżu. Proszę uważać. Tam rzeczywiście silnie będzie wiało. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany. Na niebie raczej słońce, może białe chmurki, to tylko upiększą krajobraz. Ale miejscami może się zachmurzyć i przelotnie popadać deszcz. Na to też proszę być przygotowanym. Burze możliwe na południu kraju, a temperatura 17 stopni w Koszalinie, 19 w Łodzi, Warszawie i Suwałkach, 22 w Opolu, Wałbrzychu i Katowicach, do 24 w Krakowie. I temperatura rośnie z dnia na dzień, powolutku, powolutku, no idzie ku dobremu. Redaktor mówił w prognozie pogody, że przybywa tak jeden stopień dziennie, to gdzieś za tydzień zapowiada nam się niezłe upały. A na porywisty wiatr to mamy swój polski wynalazek nad morzem oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Parawany. Zdaje mi się, że kiedyś one służyły do tego, żeby chronić od wiatru. Dziś, żeby się odgrodzić od sąsiada, parawany stawiamy w takiej szeregowej zabudowie. Niemalże szeregowej. Jak w Warszawie teraz domy się często buduje. No taka moda. Może kiedyś będzie inna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 7. No właśnie, teraz o drodze będzie to pieśń. Dobrze nam poszło z Perfect Strangers, to jeszcze raz perfekt. Sam perfekt, po prostu perfekt. Droga bez łez, medytacja, rodzina, praca, poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez, takiego życia zawsze chciałem. Lecz diabeł kraczec i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? drodze do twych ramion. A diabeł gra jazz, moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Chcę życie z nami, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę życie z nami, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Kto wie, kogo na myśli miał Grzegorz Markowski, śpiewając ten utwór, a może to jakiś jednak przyjaciel czworonogi także. Dziś ruszamy w drogę, nie tylko z zespołem Perfect, ale także z naszymi pupilami czworonogimi. Wakacje to taki moment, kiedy trzeba także zadbać i o nich, po to, żeby nie tęskniły. Mam 22 lata żółwia lądowego i gdy wyjeżdżałam z małymi dziećmi na wakacje, zostawiałam u mamy żółwia. I moja mamusia zawsze mówiła, że żółw przestał jeść, gdy wyjeżdżaliśmy. No już 8 lat mama nie żyje. Teraz, gdy ja wyjeżdżam i zostawiam dzieciom dorosłym już żółwia, okazuje się, że jest to prawda i faktycznie, jak ja wyjeżdżam, żółw przestaje jeść. Chciałem przypomnieć o moim żółwiu, który jak wchodzę do domu po pracy, to z radości merdał ogonkiem. Syn się wyprowadził, zabrał żółwia. Teraz ja za nim tęsknię. 227 trójek. Drogi synu słuchacza, może czasami warto jednak tacie podrzucić tego żółwia, żeby sobie siebie przypomnieli. A z żółwiem, jak mówią eksperci, podróż już nie jest problemem. No, może trzeba po prostu wziąć 3 tygodnie więcej urlopu. No, ale to zupełnie inna sprawa. Za 19 minut 7. Zapraszamy do trójki. A my na chwilę zmieniamy temat. To będą ważne informacje dla mieszkańców, ale także tych, którzy przyjadą dziś i planują podróż jutro do stolicy, bo dziś późnym wieczorem do Polski przylatuje także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W Warszawie będzie gościł niespełna dwa dni, dokładnie około 16 godzin, a w stolicy rozpoczyna się dziś także szczyt inicjatywy Trójmorza. Miasto już zamieniło się w twierdzę, bo przy tej okazji jest i będzie sporo utrudnień w ruchu oraz przy parkowaniu. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej, a wszystkie te ważne informacje zebrała Izabela Woźniak. Donald Trump wyląduje na warszawskim Okęciu około 22, ale warszawiacy i wszyscy, którzy wybierają się do stolicy wcześniej, muszą liczyć się z tym, że część ulic jest już zamknięta, jak na przykład Plac Krasińskich, gdzie w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się z mieszkańcami i wygłosi przemówienie. Dziś wieczorem na bieżąco będą zamykane ulice na trasie przejazdu Donalda Trumpa z lotniska do hotelu Marriott, w którym będzie mieszkał, mówi Ewa Gawor ze stołecznego ratusza. I przed przejazdem ulicą Żwirki i Wigury, ulicą Raszyńską, Placu Zawiszy do hotelu Marriott Alejami Jerozolimskimi, co najmniej na godzinę, będzie wyłączony ruch w kierunku Śródmieścia. W drugą stronę ruch zostanie wyłączony na pół godziny przed przejazdem kolumny. Ruch poprzeczny będzie wyłączony około 20 minut. Najwięcej utrudnień będzie w czwartek. Niedostępny będzie Plac Zamkowy, bo o 9.15 na Zamku Królewskim odbędzie się spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Potem dołączą do nich uczestnicy szczytu Trójmorza. Zamknięte dla ruchu zostaną więc ulice w rejonie Starego Miasta. Cały teren wokół Zamku Królewskiego również zostanie wyłączony. To jest Plac Zamkowy, jak również podjazd od dołu na Wisłostradzie w kierunku Mokotowa. Zostanie wyłączony skrajny prawy pas Wybrzeża Gdańskiego. Również ulice przyległe do Zamku Królewskiego będą wyłączone z ruchu z możliwości parkowania. Około godziny 13 Donald Trump przejedzie na Plac Krasiński, gdzie wygłosi przemówienie. Około 14 wyruszy w drogę powrotną na lotnisko i wtedy znowu zostaną zamknięte ulice prowadzące do lotniska. A w związku z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych i szczytem Trójmorza trzeba też liczyć się z zakazami parkowania w miejscach, w których takich zakazów nie było, wyjaśnia Michał Domaracki z warszawskiego ratusza. Wszelkie drogi, którymi będzie przemieszczał się pan prezydent Stanów Zjednoczonych, będą wyłączone z parkowania. Wszystkie znaki już stoją, więc to jest też apel do mieszkańców, aby korzystać z oznakowania aktualnego, które jest ustawione na warszawskich ulicach, aby nie jeździć na pamięć, bo może się to wiązać z odholowaniem pojazdu. A więc przejazd ulicą Żwirki i Wigury do hotelu Marriott. Niektóre ulice wyłączone całkowicie z ruchu, mam na myśli tutaj ulicę Emilii Plater czy Aleje Jerozolimskie w rejonie hotelu Marriott, ale podobnych wyłączeń należy spodziewać się w rejonie hotelu Sheraton i hotelu Regent, gdzie będą pozostałe delegacje uczestniczące w spotkaniach. Są też zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Już od wczoraj autobusy nie dojeżdżają na Plac Krasińskich, a dziś wieczorem zmieni się też komunikacja na trasie przejazdu Donalda Trumpa z lotniska do centrum, mówi Andrzej Franków z Zarządu Transportu Miejskiego. Tutaj będą na bieżąco pojawiały się informacje, jak kursują autobusy jadące trasą przejazdu pana prezydenta. Dzień kulminacyjny, dzień 6, tutaj utrudnienia już od godzin porannych, czyli od godziny 8 Alejami Jerozolimskimi. Przewidziane jest pół godziny przed przejazdem prezydenta wyłączenie ruchu tramwajów, uruchomimy linię zastępczą autobusową. Ponadto w porozumieniu z Kolejami Mazowieckimi na odcinku Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia jest dopuszczone honorowanie wszystkich biletów ZTM. Utrudnienia w poruszaniu się po Warszawie mogą mieć też wpływ na czas dojazdu, choćby na lotnisko. Sezon wakacyjnych wyjazdów w pełni, więc trzeba być czujnym. Jak zapewnia Hubert Wojciechowski z portu lotniczego Fryderyka Chopina, utrudnień w samym funkcjonowaniu lotniska nie będzie. Natomiast w najbliższych dniach należy zarezerwować sobie więcej czasu na dojazd na samo lotnisko, ponieważ należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu w obrębie samego lotniska. Osobom, które parkują swoje samochody w obrębie lotniska, sugerujemy, aby sprawdzili bieżące oznakowanie, czy w danym miejscu można pozostawić swój samochód, czy też nie. I jeszcze jedna ważna kwestia. Jeśli ktoś wybiera się do urzędu bądź instytucji w pobliżu strefy spotkań i szczytu Trójmorza, lepiej niech nie odkłada tego na czwartek. Niektóre instytucje będą wtedy zamknięte, jak choćby Sąd Najwyższy, wyjaśnia Krzysztof Michałowski z biura prasowego. W związku z tymi utrudnieniami dostępu do gmachu sądu, czy też pracowników, czy interesantów, najlepszym rozwiązaniem będzie zamknięcie budynku. Wszystkie rozprawy, które były wyznaczone na ten dzień, zostały odwołane i terminy będą wyznaczone w przyszłości, niektóre już są wyznaczone na 20 lipca. Dokładny wykaz ulic, które będą wyłączone z ruchu i parkowania w najbliższych dniach, znajduje się na stronie warszawskiego ratusza. A prezydentowi Stanów Zjednoczonych w Warszawie towarzyszyć będzie żona Melanie Trump. Odwiedzi Centrum Nauki Kopernik oraz szpital przy ulicy Karowej, ale jej program pobytu w stolicy, jak zapewniają służby, nie będzie powodował większych utrudnień w ruchu. Te informacje zebrała dla Państwa Izabela Woźniak, tu Trójka, audycja poranna. Za 14 minut godzina 7. 71335 to nasz numer SMS-owy, ranek@polskiradio.pl to adres mailowy. No i telefon 227-3, Piotr Łodej, jak zwykle radosny, obudzony, chwacki, raźny, czeka na Państwa telefony. The War on Drugs, teraz. You Patrząc na to, co dzieje się na polskim wybrzeżu, a miałem okazję zaobserwować, zauważyłem hit tegorocznego lata chyba. To są leżaki na kółkach. Bardzo zgrabne połączenie i nie trzeba nosić tego w ręku. Wystarczy pociągnąć ze sobą jak taki wózek zakupowy. Tylko jest to rozkładany leżak, ma kółka. W piachu się nie zakopuje. No to już zależy od opon, czy ma grubsze, czy nie. Ale co do parawanów, to państwo mają też swoją koncepcję. 2-2 i 7 trójek. Ja tak a propos parawanów, ponieważ ja słyszałam, że to chodzi o to, żeby polskie wybrzeże było widoczne z kosmosu, a przynajmniej z międzynarodowej stacji kosmicznej. Urywki z kalendarza. No i dziś środa, więc pan skrzypek już zwarty i gotowy. Filip Jaślar, pierwsze, a w zasadzie czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem, że miewam kłopoty finansowe. Do wczoraj tak myślałem, kiedy to usłyszałem, że Taylor Swift, gwiazda popu, zarobiła w tym roku o 120 milionów dolarów mniej niż w ubiegłym roku. Gdybym ja zarobił o 120 milionów dolarów mniej niż rok temu, no to teraz nadawałbym do państwa w nagrodę za dobre zachowanie. Dziś piąty dzień lipca, imieniny obchodzą Trofima i Przybywoj. Wszystkiego najlepszego. Czas na interesującą rocznicę 5 lipca 1687 roku. Isaac Newton opublikował dzieło pod tytułem, uwaga, będę mówił po łacinie, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, czyli o obrotach sfer niebieskich. Nie, to Kopernik, a tytuł dzieła Newtona tłumaczymy Matematyczne zasady filozofii naturalnej. Wraz z publikacją dzieła rozpoczęły się moje kłopoty z fizyką w szkole podstawowej i liceum, zakończone jednak dopuszczeniem mnie do egzaminu maturalnego. Niech go pani puści fizykiem, to on na pewno nie będzie. I faktycznie proroctwo się sprawdza. W swoim dziele genialny fizyk, mówię teraz o Newtonie, nie o sobie, przedstawił między innymi prawo powszechnego ciążenia i tym samym rozpoczęły się problemy milionów ludzi na całym świecie. Codzienne okrzyki przerażenia dochodzące z łazienki po kontakcie z wagą są konsekwencją pracy Newtona. Omdlenia i zasłabnięcia osób katujących się drakońskimi dietami, mającymi ograniczyć bezwzględne prawo ciążenia, to wszystko przez Izaaka. Potłuczone talerze, rozbite szklanki. Za te wszystkie nieszczęścia możemy obciążyć lekkomyślnego fizyka. Co prawda Newton, przeczuwając falę nieszczęść spowodowanych swoim wynalazkiem, napisał kilka zdań pocieszenia, ale to tylko czcze gadanie. Newton pisze, że mój telefon jest przyciągany przez Ziemię, ale również mój telefon przyciąga do siebie naszą planetę. Nie pociesza mnie to, kiedy patrzę na stłuczony ekran mojej komórki, która ten konkretny pojedynek na grawitację przegrała z Ziemią. Obserwacje Newtona potwierdził mój znajomy. Wracając wieczorem do domu, wytworzył nagle tak silne pole grawitacyjne, że plecami przyciągnął do siebie chodnik. Skończyło się na kilku siniakach i porannym bólu głowy. Kolega nie wytoczył Newtonowi procesu. Jednak nie tylko nieszczęścia powoduje prawo powszechnego ciążenia. Dzięki niemu, oparty o struny smyczek, wydobywa dźwięki z moich skrzypiec. Dla mnie to szczęście. Dlatego na cześć Newtona... Dziękuję. No pięknie powiedziane. Obserwacje Newtona. No jeśli ktoś ma takie nazwisko, to przecież to już zwiastuje problemy z wagą, prawda? I nie ma się czemu dziwić. Skrzypek, czołowy skrzypek grupy Mozarta, Filip Jaślar. Także poliglota, jak państwo słyszeli, bo po łacinie. Troszkę się przestraszyłem, jak zapowiedział, że po łacinie. Bo oj, łaciny to też na polskim wybrzeżu można usłyszeć. Oj, można. Za 4,5 siódma. Arcade Fire. Got everything now, every space in your head is filled up with the things that you read. I guess you've got everything now, and every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. Every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd. And it reminds me of everything now. We'll turn the speakers on.